Luka, tigin janita. La yung no binitiam den chua, ke tor Jesu yalin den tien Galile yab. Yabin den chua, ke ba par utiyompo, ke pilata den tenke kuba, ku wurbiswam, ke mitan ke kali, lenbe para yayam. Jesu don gwa ke yer. Itama ke la nuba den la falakal mabe tien titwom biare ke kie Galile yab kulbi. Nyer yi. Yen kaba. Ya levri yama. Yimoko yi kulba bor yene. Bi. Si le wedye fwa linden ba. Kiku ya piga ni niribi yen. Itama kebi den turi. Uti yen po ki kie juli salema ya kulbi. Nyer yi. Yen kaba. Yimoko ya levri yama. Yi kulba bor yene. Lange su don pwa mena akpa njam ke yere. Ojo den hubu kan kambu odiven tiri kwa nuni. Oden chua bu kani. Kilingi akankana kala pu. Lawani oden yere okwa guro. Dir kile. Binata na ke mpendi kilingi bukankambu na po akankana. Mila pu. Peribu. Baya po kebu miyabu ukanu fam fama. Okwa guro denguwa ki yero. Chamba. Cheribu dunla dagoga. Mba ko kilindi bu. Kitiye mtubur. Talimba jele po. Buba luon. Na yaka. Amperbu mo forme da Daniel Yesu dem bang binneba de palman bang tie yelin o po Daniel yen ke pia ke tiki piarga ya ganden ten ke o ya hal ki gam pinani ke o kiar poari ke o gumbi ke kan frike yari sel Yesu den lao o de marle no ke yero o pona a part ke fable na ayanu o de mano po oni ke lan yo nul lega o foyen den yar ke set ke kuya rotion amar bal ma am bang jier yudano pa den bir yesum pa woniro mu forme dar yempo ke o yer kunirgo yi pedna loba ke ba tun yitona ya kwani mani la da lobda ya ninni ban pagi kra cho mu forme dari ke ban pagi o dior don gwa ke yero yimba pala le damba Nara mi forme dali isiga yuwa kuli. Kiyan loti onwa yaka onhumbo kinyano li yandiyeli ni keba nyino. Opo yuantye abalangamo polo mwanu. Kesutan luo halpiga mbina ni na mote. La apundi mi loti la lolema mi forme dali. Wande marien ya yugunu. Ife den kuo okwangin kab kuli. Ama kuniru kuli. Ya pa de mange. Leno wanti yende ya bama. Kame piyati kuyakar kuri. Gesu goden yere. Uti endiye me nanumbe. Mba nanuma lembe. Mi tiendane ya tkwintigu ya bombe unwa ki kie. Ki yi mutare ke onluburi. Bu okwintiru kwa nuni. Ke bu puri. Ke kwer kituwa tibu. Tibu yukuti den tiendi bitiana bubeni po. O goden yere. Mba nan uti endiye me lembe. Mi nanleni lida binli ke opwa ta. Ke buuni yon ye muta. Kisien hal kulin pli Gesu den suwa liga ko point ido kiami leni ido walin ke bangé binba wala barngamo ke tia Jerusalem onu den yero odiero nan wambe bemba tindi odon gwa kiyere yaben ye likan monoman ke ko ya bur nyobum mi abkan kelman tori ke wani yi Kabin ni bubon kian la batu mwandi ki bwa ki kwa lan kadin ki nan kam fidi. Ode dano ya ti fi. Ki luwa ni bubon nyoba ya yugunu. Keli swa ke sieni ni mpo. Iba kiri ki ya pua bubon nyoba kani ki twa. Chamba, luwa ti po. Oba guwa ki yeri. Mi iba ni yinyan nan. Langwani iba guwa ki yero. Ti den dini ki go nyuni akan. Ako den bang ti dogu sani ni moko. Ogo ba guwa ki yeri. Nyeri mi ban yin yanan forman kan yimba yabin tiende mi biarma lankana yati la abalangama len isaka len jakoba len sawala puwa kuli ke biye uti ndie minni ke yimbu wannan ye nimpo yiba buri ki keni inina bindi ba bati nya nin twali len polpo len ganu len jionpo kitan ke kal usaje kanu kani uti ndie minni dir biti yamba yabin tie puri yaba Mola, ba twa ligi yaba. Bitiyama yabin tie ligi yaba, mobati tuwa puri yaba. La yogunu, falsien bitiam den tuwa kan ki yero. Nyane ki gerpo to, kerme loro buwa ke pang. Odongwa ke yereba. Germa ke ban yero, wani ochilo yen. Ke indeli ki nyane muchichi biyar mu bini bini ni, kuko pari bini bidin la len sala. Lida tal dali mba soni ki duri. Yutieti lari min suwari liga, din la len sala, len yadali mwa. Kelma la dagari sa wala pfolo mpe, kanto, kati Jerusalema. Jerusalema, Jerusalema. Fini yuwa mkubi sa wala pfoba. Kuluru tiye nintuni akani yaba atana. Tal mha yoke, nde mbuwa ki ugobri ki tani, ande bankani, nani oko nywa inye mwugi oko bla ofiabi ni mama. Ama yi dembwa. Lana yapo. Itiye guba atuwa diye gbengu. Mwani yi. Ikango le ni hari yimbati yeri ya yonu. Uche nun selgi yuwa kwendiri wani odiyeri yeri ni.